Greckie władze potwierdziły informację o jednej ofierze śmiertelnej. Włoskie media podają, że 9 osób jest rannych. Troje dzieci znajduje się w stanie hipotermii. Do tej pory udało się uratować 146 z ponad 470 osób. Lada chwila na miejscu powinien pojawić się statek włoskiej marynarki wojennej. To nadzieja dla pasażerów, mówił w telewizji RAI generał Vincenzo Camporini z inicjatywy Adriatycko-Jońskiej. To jednostka mająca zdolność do przeprowadzania akcji ratunkowej w szczególnych wypadkach. Była w przeszłości używana w wielu innych okolicznościach operacyjnych i nieoperacyjnych. To najlepsze, co możemy w tej chwili tam rozmieścić. Akcję ratunkową, w której uczestniczą także helikoptery transportujące rannych, komplikują trudne warunki atmosferyczne, porywisty wiatr, wysokie fale i ulewny deszcz. Pijany pracownik jednej ze stacji paliw w Koluszkach. Policjanci interweniowali potem, jak dostali zgłoszenie od klientów, że obsługuje ich chwiejący się na nogach mężczyzna, mówi Anna Kącka z Komendy Wojewódzkiej w Łodzi. Kiedy policjanci przyjechali na miejsce, zastali tam pracownika właśnie w trakcie tankowania. Okazał się nim 43-letni mężczyzna. Pracował sam w tym momencie na stacji. Od początku była od niego wyczuwalna ewidentna woń alkoholu, bełkotliwa mowa. Właściwie ledwo stał na nogach. Nie chciał podać swoich danych personalnych. Zachował się dość agresywnie, wulgarnie. A potem jeszcze przypieczętował całą tę sytuację próbą przekupienia policjantów, wręczając im plik banknotów, które znajdowało się ponad 1000 zł. Mężczyzna był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu, grozi mu 10 lat więzienia. Teraz apel kanclerz Niemiec do władz w Moskwie w sprawie sytuacji w Donbasie. Angela Merkel chce, by Rosja wywarła nacisk na kierownictwo samozwańczych republik separatystycznych, by te zrealizowały ustalenia rozmów pokojowych przyjęte we wrześniu w Mińsku. Chodzi głównie o ustalenia dotyczące rozejmu. Zdaniem Merkel sytuacja może się ustabilizować dopiero wtedy, gdy ostatecznie zostaną one wprowadzone w życie. W sosnowieckiej katedrze szopka z elementów zniszczonej świątyni. Trochę zamieszana jest dachówka, ta, która spadła z dachu, są te belki z dachu nadpalone. Mówił proboszcz katedry ksiądz Jan Gajk. W październiku spłonął dach kościoła, zniszczona została zabytkowa polichromia Włodzimierza Tetmajera. Straty oszacowano na kilkanaście milionów złotych. Wiernym pomysł takiej szopki spodobał się. Pomysł doskonały, żeby w jakiś sposób to jeszcze wykorzystać. Pięknie wygląda. Ktoś dobrze pomyślał o tym, że to w tym kierunku poszedł, no bo jednak no już by były całkiem wyrzucone. Tutaj zawsze szopka była bardzo ładna, teraz jest skromna. Ta katedra była naprawdę piękna. Na pewno odbudują ją. Odbudowa dachu katedry już się rozpoczęła, potrwa co najmniej 2 miesiące. To był serwis Trójki. Do końca dnia sporo chmur, opady śniegu na północy i południu kraju. W nocy od minus 12 do minus 4 stopni. Jutro najchłodniej będzie w Suwałkach minus 8, 5-6 stopni poniżej zera w centrum i na wschodzie, minus 3 w Wielkopolsce i 0 w Koszalinie. Opady śniegu znów prawie w całym kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład konsolę Xbox 360 500 giga w zestawie z sensorem Kinect i 4 grami za 1249 zł. Saturn. Technologia tak ma. Już od 28 grudnia w Lidlu wielka wyprzedaż 2014. Zapoluj na produkty z całego roku. Nawet do minus 70% taniej. Akumulatorowy wkrętak lub detektor tylko 49 zł. 49 zł. Kupi też artykuły kuchenne, na przykład patelnię Tefal lub rozdrabniacz tylko za 29 zł. 29 zł i dużo, dużo więcej, bo to wielka wyprzedaż roku. Produkty nawet do minus 70% taniej. Lidl, co tydzień coś nowego. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Teraz w MediaMarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład smartfon Samsung Galaxy S4 z 5-calowym ekranem Super AMOLED za jedyne 1299 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 6 minut po 18. Trzecia strona medalu. Tomasz Gorazdowski i Michał Olszański, zapraszamy na drugą godzinę specjalnej audycji. Święta bez granic. To jest specjalna audycja licytacyjna. Dziś mamy dla Państwa 6 propozycji. Państwo licytują z nami już od godziny i jesteśmy naprawdę pod wrażeniem, bo to jest bardzo ważny cel. Państwo wiedzą, te pieniądze trafią do fundacji, która pomaga dzieciom chorym na choroby nowotworowe przy klinice, przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Mamy w tej chwili już naprawdę wysokie zaproponowane przez Państwa sumy, ale to oczywiście połowa naszej wspólnej z Państwem licytacji. Mamy nadzieję, że te sumy jeszcze znacznie podskoczą do góry, bo przecież wszyscy wiemy, jak ważne są to pieniądze. Michał, może przypomnę, co mamy w puli licytacyjnej i ile co kosztuje. Bardzo proszę. Zestaw mistrzowski z darami od Mistrzów Świata Michała Kwiatkowskiego, Anitę Włodarczyk i Sebastiana Leba. To są koszulki z autografami mistrzów i do tego koszulka... Czapeczka. Przepraszam, czapeczka z podpisem Roberta Kubicy. Mamy 4,5 tysiąca złotych za ten zestaw. Rękawice bokserskie z autografami Andrzeja Gołoty i Witalia Kliczki. Dwie czerwone, lewa i prawa, z jednym podpisem na jednej i drugim na drugiej, za 7 tysięcy złotych. Bluzę reprezentacji od Stefana Antigi i zegarek z limitowanej edycji Mistrzostw Świata w siatkówce z podpisem trenera na pudełku, wart w tej chwili 6 tysięcy złotych. Kij snukerowy z podpisem czołowych zawodników świata i mistrza świata za 5555 zł. Czapkę, wirtualny na razie kamień i koszulkę od himalaisty Adama Bieleckiego za 3000 zł. I na koniec jazda z Kajetanem Kajetanowiczem, czterokrotnym rajdowym mistrzem Polski, warta w tej chwili 13 tysięcy złotych. Wszystko to do obejrzenia na naszej stronie internetowej polskieradio.pl/trójka. Tam można wszystko zobaczyć, rozsmakować się i zadzwonić do nas 22 i 7 trójek. Jest jeszcze dobra informacja z Oberstdorfu. Drodzy Państwo, przestało wiać na tyle, że w tej chwili skoczkowie rozpoczęli rywalizację w turnieju czterech skoczni. Zaczyna się to wszystko od obiektu w Oberstdorfie. Będziemy Państwa informowali o tym, jak w tej pierwszej serii poradzą sobie Polacy. Proszę Państwa, dziś w tych zestawach, które mamy dla Państwa, jest między innymi bardzo piękny zestaw od naszego himalaisty Adama Bieleckiego. Czapka ta jest dla mnie bardzo szczególna, ma dużą wartość sentymentalną. Moja mama ręcznie robi na każdą wyprawę na 8000 nową, taką samą czapkę dla mnie. Czapka ta towarzyszyła mi podczas licznych wypraw zimowych. Była ze mną na Kaszebrumie pierwszym. Do czapki dołączam certyfikat potwierdzający jej autentyczność. Także mam nadzieję, że słuchacze docenią. Czapka jest trójkolorowa, w kolorach flagi Etiopii, czerwony, żółty, zielony. Dla mnie są to barwy symbolizujące pokój i pozytywną energię. Również chciałem dołączyć do tego pamiątkową koszulkę wyprawową. Powstanie tylko 50 takich koszulek, także ściśle limitowana edycja. I do tego dokładamy na razie wirtualny kamień z pierwszego ośmiotysięcznika, na jaki Adam pojedzie zmagać się z nim. Wszystko wskazuje na to, że będzie to Kanchenjunga, ale zobaczymy. Czas na to, by Państwo już mogli licytować. Jako pierwszy w tej godzinie pan Wojciech. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich słuchaczy oraz panów. Chciałbym zaproponować 4000 zł za czapkę Adama Bieleckiego. Świetnie, mieliśmy do tej pory 3000, pan ładnie przebija, mamy 4000 za zestaw od Adama Bieleckiego. Bardzo dziękujemy. Panie Wojtku, dziękujemy i witamy się z panią Katarzyną. Ciekawe, pani Katarzyno, co panią interesuje w naszym zestawie? Nadal czapka i poproszę 4500. 4500, a zatem czapka, jak na najwyższą czapkę tak świata przystało, szybko zyskuje na wartości. Przypominamy, że mamy również zestaw mistrzowski z darami od Michała Kwiatkowskiego, Anity Włodarczyk, Sebastiana Lewa, czapkę z podpisem Roberta Kubicy. Przypomnijmy sobie te emocje związane, no na przykład z Anitą Włodarczyk. Anita Włodarczyk, 75,29 m, tranquille à son premier essai. Anita Włodarczyk, qu'est-ce qu'elle nous a fait? Oh, attention! Anita Włodarczyk! Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe! Il va falloir être patient et pouvoir apprécier ce qu'elle vient de nous faire, Anita Włodarczyk. Et ben voilà, c'est annoncé par le speaker. C'est annoncé record du monde du lancer du marteau pour Anita Włodarczyk. 79,58 m. Record du monde pour la Polonaise. Énorme, énorme ce qu'elle vient de faire. Tu masz koszulkę i możemy teraz przetłumaczyć, jak to jest, bo to było, że jak pięknie, było po pięknie, jak daleko, niewiarygodnie, 79 metrów, 58 centymetrów. Bardzo ładnie, do tego koszulka Michała Kwiatkowskiego, zestaw mistrzowski, przypomnij, w tej chwili ma już dość 4,5 tysiąca złotych. I czekamy na kolejne telefony, a kolejnym słuchaczem, który do nas się dodzwonił, jest pan Marek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Marku, pana interesuje, niech zgadnę, kij snukerowy. Kijek. Zgadza się, kijek. A już raz pan z nami to licytował. Jaką sumę pan w tej chwili proponuje? Bo mamy 5-5-5-5. I kijek. Ja proponuję 7-7-7. Mało, jeszcze jedna siódemka. No tak, bo jak... Musi pan dać 7777. Dokładnie. 7-7-7-7. Panie Marku, bardzo dziękujemy i mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy, a na razie słyszymy się z panem Konradem, który jest następny na liście oczekujących. Dobry wieczór, panie Konradzie. Dobry wieczór. Co pana interesuje w naszym przebogatym dzisiaj i przefantastycznym świąteczno-noworocznym zestawie licytacyjnym? Ja liczę ten zestaw mistrzowski i z tego, co się dowiedziałem właśnie od pana, z którym rozmawiałem przez telefon, 4500 to jest właśnie moja oferta. Aha, 4500 to jest właśnie od pana, panie Konradzie, tak? Tak jest. 4,5 czy 5? 4,5. Na razie 4,5. Dobra, tak. Ale rozumiem, że sprawa jest otwarta. Dobra, panie Konradzie, dziękuję bardzo. To była oferta za zestaw mistrzowski, ale na antenie jeszcze pan Wojtek. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam ponownie. Chciałbym wrócić do licytacji czapki Adama Bieleckiego. Zostałem przebity, więc proponuję 5000 zł. Najwyższa no, czapka ładnia, świata. Tu się zapowiada mocna walka między panem a panią Katarzyną, bo pani Kasia także bardzo mocno wierzy w to, że to jej uda się zdobyć ten zestaw. Tak po 500 zł państwo przebijają. Zobaczymy. Na razie mamy 5000 zł. Przypomnijmy państwu, że najwyższą cenę osiągnęła jazda z Kajetanem Kajetanowiczem. To nasz czterokrotny rajdowy mistrz Polski. W tej chwili mamy 13000 zł za tę jazdę. To, jak powiedział Tomek, coś, czego nie można kupić od tak sobie, to można tylko wylicytować w Radiowej Trójce w specjalnej licytacji, która jest dogrywką, bo przecież dzięki państwu zebraliśmy już naprawdę bardzo dużo pieniędzy na pomoc dla fundacji, która współpracuje z Kliniką Onkologiczną dla Dzieci w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Tego nie można można kupić i tego nie można opisać, bo wrażenia są po prostu nieopisywalne. Stanęły nam na razie troszeczkę rękawice bokserskie, stanęły na przyzwoitej sumie, na kwocie 7 000 zł, ale jeszcze jest czas, żeby zadzwonić i tę kwotę podbić. Mamy 6 000 zł za bluzę reprezentacyjną od Stefana Antigi za 6 000 zł, mamy 7 777 zł za kij snookerowy, 5 000 zł za czapkę, kamień i koszulkę, no i 13 000 za jazdę z Kajetanem Kajetanowiczem. Wspominałem, że 7 000 za Andrzeja Gołotę i Witalię Kliczkę na dwóch osobnych rękawicach. Ale wiesz, nie wiadomo, zawsze Wilka do razu ciągnie, ale wiesz, ale żona mówi, uspokój się, Andrzej. Andrzej jest spokojny, ale założę się, że tylu mężczyzn nie wstawało do młodych dzieciaków, ile mężczyzn stawało w nocy na walki Andrzeja Gołoty. Ale to dość szybko szli spać. No tak, ale emocje jakie były, były ogromne. 22,73, proszę do nas dzwonić w sprawach licytacyjnych. Na moment oddech z Lenem Krawicem. Proszę Państwa, za 2-3 minuty finał licytacji czapki Adama Bieleckiego, specjalnej koszulki, którą nasz himalaista używa w czasie wędrówki. I wirtualnego kamienia. Kamienia najprawdopodobniej z Kanchenjungi, zatem ostatnia szansa. W tej chwili proponują Państwo za ten zestaw 5 000 zł. Ostra rywalizacja między panią Katarzyną i panem Wojciechem. Jeśli ktoś z Państwa chciałby włączyć się jeszcze do tej licytacji, to ma dokładnie 2 minuty. Lenny Kravitz, za moment już pierwszy finał, ale wcześniej jest z nami pan Jakub. Dobry wieczór, panie Jakubie. Pana interesuje? dobry wieczór, panie Michale. No ja z taką nietypową propozycją, ponieważ wiem, że pana pasją jest muzyka reggae, a moją pasją jest jazda na rowerze, chciałbym zaproponować, czy nie zechciałby pan przygotować takiej specjalnej, energetycznej płyty specjalnie dla mnie, żeby mi się dobrze jeździło i chętnie odkupiłbym ją od pana za 555 zł. Bardzo dobra propozycja. Czy to mogą być polskie utwory, czy pan chce mieć kilka utworów zagranicznych także? Panie Michale, ja zdaję się zupełnie na pana inwencję, tak żeby to było dobre do jazdy na kolażówce i absolutnie oddaję tutaj się do pana dyspozycji. Co pan wybierze, tak żebym tylko trzymał cały czas tempo. Dobrze, to ja taką płytę dla pana przygotuję. Bardzo się cieszę. 555 zł dodajemy do naszej, do zysku, jaki dzisiaj wypracujemy podczas trzeciej strony medalu. Bardzo dziękuję. To co, w tej chwili w takim razie, proszę państwa, przystępować możemy już powoli do pierwszego finału. A zagramy w tej chwili o zestaw przygotowany przez Adama Bieleckiego, naszego znakomitego himalaistę. To jest jego czapka, koszulka, a także kamień, który trafi do osoby, która wylicytuje ten zestaw po jego kolejnej wyprawie w Himalaje. Mamy pierwszy zatem finał, a na linii mamy również panią Katarzynę i pana Wojciecha. Dobry wieczór po raz kolejny państwu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest pani Katarzyna, jest pan Wojciech. Sytuacja wygląda następująco. Pani Katarzyna zatrzymała się na kwocie 4,5 tysiąca złotych, a pan Wojciech w sposób mistrzowski i błyskawiczny przebił ją na 5 tysięcy złotych. W związku z tym głos teraz należy do pani Katarzyny. Co zrobi? To ja poproszę 6 tysięcy. Pani Katarzyna, wysoko. 6 tysięcy, ale przypominamy, że chodzi o czapkę, która była na 8 tysiącach. Nie chcę niczego sugerować. Panie Wojciechu? No, 6500. 6500. Pani Katarzyno? 500. Czy mamy dużo czasu antenowego? O, mamy czasu sporo, mało, ale myślę, że tutaj... Się. Trzeba powiedzieć, mamy, że mało, bo przecież mamy jeszcze sporo tych zestawów, a chętni są nie tylko po czapkę zatem. Ale wiesz, jak tu przebicie będzie po 1000 zł, to dojdziemy bardzo wysoko i czas możemy wtedy traktować dość luźno. Proszę pani, co pani, pani na to? To ja zaczynam od Gaszer Bruma 8068. Mocno. To teraz pan, panie Wojtku, jest tutaj w sytuacji rzeczywiście dość trudnej, bo przebicie jest wysokie. Czy pan się decyduje na sumę wyższą? No Everest na przykład ma 8848. Na przykład. Niech będzie 8500, tak? Dobrze? 8500 to troszkę niżej niż Everest, ale sporo, sporo. Pani Katarzyno, mamy 8500 zł. To ja poproszę Everest. 8848. Panie Wojciechu. 9000. No takiego nie mamy, 8-tysięcznika, 9-tysięcznika tym bardziej, ale świetnie, idziemy w górę, będzie najwyższa i najdroższa czapka świata. Pani Katarzyno. Zwalniam tempo do 9,5. 9,5 tysiąca złotych. To ja zwalniam miejsce pani Katarzynie i gratuluję jej wygranej. Brawo pani Katarzyno, 9,5 tysiąca złotych. Brawo panie Wojciechu, stawał pan dzielnie, niemalże jak na ścianie 8-tysięcznika, ale pani Katarzyna dzisiaj była lepsza. Gratulujemy i panie Wojtku, i pani Katarzyno, i wszystkim, którzy brali udział w licytacji czapki wirtualnego kamienia i koszulki. Pani Katarzyno, 9,5 tysiąca złotych za czapkę, wirtualny kamień i koszulkę od Adama Bieleckiego. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Uwaga, sprzedane. Bardzo dziękujemy, gratulujemy i oczywiście także dziękujemy Adamowi Bieleckiemu. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh. Szanowni państwo, ostatnie 3 minuty, by włączyć się do licytacji o zestaw mistrzowski. Przypomnę, to 3 koszulki Anity Włodarczyk, Sebastiana Leba i Michała Kwiatkowskiego, a także czapka od Roberta Kubicy. Za 3 minuty wielki finał. Mamy 5500 zł na razie od pana Marcina. Czekamy, może ktoś się jeszcze włączy. This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on. Za moment finałowe starcie w walce o zestaw mistrzowski. Między innymi znajduje się w nim koszulka Michała Kwiatkowskiego. Michał Kwiatkowski, mistrz świata! Michał Kwiatkowski, 2014, mistrz świata! Coś nieprawdopodobnego! Zapewne Państwo się dziwią, dlaczego nie mówimy o skokach. No dlatego, że na razie nie skaczą, bo warunki na skoczni w Oberstdorfie są fatalne. Była próba, żeby konkurs rozpocząć, kilku skoczyło, ale w tej chwili nikt już nie skacze. Mamy zakończoną licytację, jeżeli chodzi o zestaw od Adama Bieleckiego, czapkę, kamień i koszulkę, którą sprzedaliśmy. A teraz za mamy finał. 9,5 tysiąca złotych. Za moment, za sekundę finał o zestawu mistrzowskiego, ale może przypomnijmy, co jeszcze mamy i jakie będą kolejne finały. Rękawice bokserskie z autografem Andrzeja Gołoty i Witalia Kliczki. Bluza reprezentacyjna od Stefana Antigi oraz zegarek z limitowanej edycji Mistrzostw Świata w siatkówce. Mamy już za to 6 tysięcy złotych. Kij snukerowy z podpisami czołowych zawodników świata. Tutaj już 7777 zł. I jazda z Kajetanem Kajetanowiczem, czterokrotnym rajdowym mistrzem Polski. Warta na razie 13 tysięcy złotych, ale myślę, że na tym się nie skończy. Zatem przystępujemy do finału numer 2. Zestaw mistrzowski, trzy koszulki i czapeczka. O ten zestaw walczą pan Bogdan, dobry wieczór. Dobry wieczór. I pan Marcin, witamy pana ponownie. Witam, dobry wieczór. Panie Bogdanie, pana propozycja była ostatnia 6 tysięcy, o ile się nie mylę, prawda? Zgadza się. Panie Marcinie, co pan na to? No to ja proponuję 6500. 6,5. Panie Bogdanie, troszkę panu się umyka ten zestaw. Musi pan się zastanowić. Wchodzi pan i licytuje pan. Oczywiście 6666. Czyli 4/6. Panie Marcinie, co pan na to? To ja 6900. 6900 już w tej chwili. No, to musi pan wejść na 7000, panie Bogdanie. Przynajmniej. 7,5? Zgadza się. Dobrze, 7,5 od Bogdana. Teraz pan Marcin ma prawo riposty. Dobra, to ja daję 8000. 8000. I zobaczymy, co na to Bogdan, bo Bogdan dał 7,5. Musi pan się zastanowić, czy jeszcze pan dorzuci 1000. 8,5. Tak jest, myślałem, że mogę na pana liczyć 8,5 i to pewnie nie ostatnie słowo Marcina, który ma ochotę na ten zestaw. Nie, dobra, to ja dziękuję, gratuluję panu Bogdanowi. Jednak, czyli 8,5 tysiąca, panie Bogdanie, pan zabierze ze sobą piękny zestaw mistrzowski, trzy koszulki, Sebastian Leb, Anita Włodarczyk, Michał Kwiatkowski i czapeczka z podpisem Roberta Kubicy. Gratulujemy panie Bogdanie, gratulujemy panie Marcinie. Dla pana Bogdana za 8,5 tysiąca złotych ten zestaw po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci sprzedane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę z nami zostać do 19. Mamy jeszcze 29 minut i przed nami cztery finały. Przypomnę, za moment rękawice, a potem bluza i zegarek od Stefana Antigi, kij snukerowy i na koniec na ostro. Jazda z Kajetanem Kajetanowiczem. Będzie się działo. Is that you, Santa Claus? Za chwilę finał numer 3, bluza od Stefana Antigi i zegarek z limitowanej edycji. Mamy na razie 6000 zł, no i ostatnia chwila, jeżeli ktoś jest zainteresowany, by zadzwonić. 22 i 7 trójek, ten wyjątkowy zestaw. 6000, trzeba zaoferować więcej, by wejść do wielkiego finału. Na razie 6000 zł. Is that you, Santa Claus? Are you bringing a present for me? Something pleasant for me. That is just what I've been waiting for. Would you mind slipping it under the door? Oh, winter holiday, would that be right? I may feel like stars. Kindly will you reply, is that you, Santa Claus? Yes, hanging the stocking, I can hear a knocking. Is that you, Santa Claus? You stopping for a visit? Is that you, Santa Claus? Painting my knee, say that's you. I can't take part. That's him, all right. I proszę Państwa, trzeci finał to zestaw Stefana Antigi, zegarek specjalna, seria limitowanych zegarków wydana z okazji Mistrzostw Świata w siatkówce, a także biało-czerwona bluza reprezentacji Polski i jest z nami pan Krzysztof. Dobry wieczór jeszcze raz. Dobry wieczór jeszcze raz wszystkim. Panie Krzysztofie, pan zaproponował 6 tysięcy złotych za tę bluzę i ten zegarek i w tej chwili ma pan prawo powiedzieć dać więcej, no. 6, ale na przykład także coś dołożyć. Co pan decyduje? Proponuję dołożyć 333 zł, żeby tak ładnie wyglądało. A zatem mamy 6333 zł. Mamy, to jest oferta pana Bogdana za zegarek, naprawdę na czarnym, skórzanym pasku z pięknymi... Przepraszam, dla pana Krzysztofa, czarny pasek z czerwonymi przeszyciami, czarno-czerwona tarcza, zegarek jest szwajcarski, w pięknym drewnianym pudełku, a w środku tego pudełka, podpis Stefana Antigi, no i do tego reprezentacyjna bluza w rozmiarze słusznym, z podpisem zaskakująco złotego trenera na piersi Stefana Antiga, to jego prywatna bluza reprezentacyjna, zatem ten zestaw, panie Krzysztofie, za ile? Za 6333 zł. Po raz pierwszy. Po raz drugi. I po raz trzeci, sprzedane. Bardzo panu dziękujemy, panie Krzysztofie, gratulujemy. Na pewno będzie pan zadowolony z tego, co pan wylicytował. Panie Krzysztofie, a pan bardziej ze względu na... Aha, pana Krzysztofa już z nami nie ma. Zrobił, co do niego należało, tak można powiedzieć. 6333 zł to słuszna cena, chociaż wydawało mi się, że ten zegarek może pójść za więcej. Ale mamy 6330 zł, a wcześniej 8,5 tysiąca złotych od pana Bogdana za zestaw mistrzostki, trzech koszulek i czapeczki oraz 9,5 tysiąca złotych od pani Kasi za zestaw od Adama Bieleckiego za najwyższą czapkę świata, wirtualny kamień, jeszcze nieistniejącą koszulkę. To się a nazywa. Przed nami, proszę państwa, jeszcze trzy finały, kij snukerowy, jazda na ostro z Kajetanem Kajetanowiczem i dwie rękawice bokserskie. Myślę, że na razie za jazdę z Kajetanem 13 tysięcy złotych mamy, ale skoro zapowiadają się największe emocje związane, a być może największe pieniądze z jazdą z Kajetanem, to przypomnijmy, co on sam mówi o tym, co jest do wygrania. Nagrodą jest przejażdżka ze mną na prawym fotelu. To znaczy ja będę nalewał, a ten, kto wylicytuje przejażdżkę, będzie miał okazję przejechać się na prawym fotelu ze mną w prawdziwej rajdówce, w prawdziwym samochodzie rajdowym podczas testów przed kolejną rundą Mistrzostw Europy. Obiecuję, że te emocje, które będą w samochodzie, będą na najwyższym poziomie. One będą sięgać zenitu, przynajmniej ja będę się starał to zrobić, co zresztą zawsze staram się robić podczas każdych testów, podczas każdego rajdu, ponieważ to jest nieodzowny element właśnie ścigania się w rajdach samochodowych. W zasadzie powinniśmy zacząć od tego, że nie każdy ma okazję się przejechać tym samochodem i ze mną na prawym fotelu. W zasadzie bardzo mało osób miało okazję się przejechać, ponieważ to są przygotowania do testów, to jest bardzo kosztowna sprawa. Poza tym można powiedzieć, że jest to coś wyjątkowego, ponieważ z reguły jeżdżę ze swoim pilotem lub z inżynierem, którym ustawiamy zawieszenie i różne inne parametry samochodu. Jeżeli już jest okazja, żeby ktoś wsiadł na prawy fotel, a zaznaczam, ta okazja ma rzadko miejsce, to po takiej przejażdżce no ludzie różnie reagują, ale z reguły po prostu nie zdawali sobie z tego sprawy, jak właśnie będzie i trudno jest to do opisania słowami. Natomiast ja jestem przyzwyczajony. Obiecuję, że pojadę szybko, ale bezpiecznie. Tak, zachmiał się Kajetan, ale naprawdę to jest kierowca, który uznany jest za najbezpieczniej jeżdżącego, a przy okazji bardzo szybko, w związku z tym emocje będą, emocje mam nadzieję również u nas za kilkanaście minut w czasie ostatniego finału. A co będzie za moment? Za moment, proszę Państwa, kij do snukera z podpisami najlepszych zawodników świata. Mamy tutaj zaproponowaną sumę 7777 zł. Za chwilę czwarty finał. Szanowni Państwo, czas na finał snukerowy, choć na razie sytuacja jest taka, że jest z nami pan Marek. Dobry wieczór jeszcze raz, panie Marku. Jestem. Jest pan i pan zaproponował 4 siódemki, 7777 zł za ten kij i ta suma troszkę przestraszyła pańskiego rywala, bo w tej chwili pozostał pan sam na placu boju. Ale to oznacza, że możemy panu zaproponować jakąś małą podwyżkę. Co pan na to? Czy pan zostaje przy 4 siódemkach, czy coś pan dokłada? Ja proponuję 13,333 grosze. 13 tysięcy? Tak, tak, tak. No, panie Marku, to pan nam zrobił nie tylko nam, ale przede wszystkim dzieciakom z tej fundacji ogromną, ogromną niespodziankę. Nie spodziewaliśmy się takiego przebicia. To świadczy o tym, że ma pan złote serce i chce pan wesprzeć fundację Nasze Dzieci, tym samym przyczynić się do poprawy warunków, w jakich przebywają na przykład rodzice dzieci z chorobą nowotworową, którzy przecież spędzają z tymi dziećmi całe miesiące w szpitalu i na to potrzebne są pieniądze, które właśnie zapewnia fundacja. Panie Marku, zatem podsumujmy, 13 333 zł za mistrzowski kij snukerowy, tak? Jak najbardziej, tak. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci sprzedane. Panie Marku, bardzo dziękujemy, gratulujemy i mam nadzieję, że będzie miał pan z tego snukerowego kija sporo pociechy. Tak, z tego zielonego stołu, na który tak bardzo lubię patrzeć. No i teraz będzie miał pan jeszcze okazję do używania tego mistrzowskiego kija. Nie wiem, kija. Czy taki kij z podpisami najlepszych zawodników świata będzie używany, bo to te autografy mają swoją wartość. Najlepiej go oprawić i w jakimś klubie snukerowym wystawić. Słuchaj, zostawmy panu Markowi decyzję. Tak jest. Dobrze. Zrobi z kijem to, co będzie chciał. Spójrzmy na zegarek. Jest w tej chwili, proszę państwa, 17 minut do godziny 19, a przed nami jeszcze batalia o rękawice i o jazdę z Kajetanem Kajetanowiczem. Spójrzmy, powiedz, co dzieje się na skoczni w Oberstdorfie. Znowu zaczęli skakać, ale to niezaletnie za dobrze wygląda. Pruszy, widać, tak odbiera nam troszkę, jakbyśmy byli w Zakopanem. Pruszy, pruszy, pruszy, a to Oberstdorf. W parach się dzieje sporo, zaczęli skakać, ale skoczkowie rozkładają ręce. Jednym wieje, drugim nie wieje, jak to w skokach jest. Co za moment? Za moment finał piąty, rękawice bokserskie. Witali Jakliczki i Andrzeja Gołoty. Na razie mamy 7 tysięcy i ostatnie 3 minuty, by zadzwonić i włączyć się do akcji. Trzeba zaoferować więcej niż 7 tysięcy. Czerwona Gołoty, czerwona Witali Jakliczki. We'll Przed nami finał numer 5, już przedostatnie rękawice bokserskie z podpisami. Jedna. Jeszcze raz podpisamy tu pięknie. Tutaj jest na taki rzep ta rękawica podpisana przez Witalija Kliczkę, a ta druga z rękawic, cenna bardzo, z podpisem Andrzeja Gołoty, jest zawiązywana. Jest z nami pani Ewa. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Pani Ewo, wydaje mi się, że finałowy pani przeciwnik się wykruszył, bo pan Marek, który oferował 7 tysięcy, jakoś nie możemy się z nim połączyć. Pan Michał, to był Michał akurat, tak? Który dawał 7 tysięcy, bo pani Ewo zaproponowała 6,5 tysiąca. Tak, zgadza się. I tę sumę na razie mamy. Czekamy jeszcze powiedzmy 30 sekund na pana Michała. Jak się nie zgłosi, to będziemy zachęcać panią do na przykład wyrównania oferty pana Michała i wtedy albo lepiej oczywiście i zobaczymy, co z tego wyniknie. Na razie mamy dwie czerwone rękawice, jedna z podpisem Gołoty, to zdaje się ta, na której pani bardziej zależy, prawda? No oczywiście, tylko na tej. No ale druga na dokładkę, no Witalij Kliczko, to pani sama wie, że to nie tylko nazwisko, które jest znaczące w świecie boksu, ale przede wszystkim też polityk. Dobra, 30 sekund minęło. Pani Ewo, mamy 6,5 tysiąca złotych od pani. Czy możemy liczyć jeszcze na coś więcej z pani strony? Wie pan co, mam taką propozycję. Znaczy rozumiem, że konkurent się wycofał, czy... Tak, no, nie ma w tej chwili pana Michała, który się do nas nie dodzwonił, także my nie mogliśmy dodzwonić się do niego i tym samym pani zostaje na placu boju z sumą 6,5 tysiąca złotych. Uznajemy tę sumę oczywiście. Pytamy... Tak, rozumiem. Jaka jest pani decyzja? Mam taką propozycję, jako że no, mogę sobie pozwolić na tą kwotę, więc mam taką propozycję, że na przykład za rękawicę Andrzeja Gołoty, a drugą przekażę na licytację. Na przykład jeszcze jedną, coś takiego? O, super. To jest bardzo, bardzo fajna propozycja. Witalij by się troszkę zmartwił, że jego rękawica jakoś nie została doceniona, ale z kolei Andrzej pewnie wypiąłby dumnie pierś przed siebie, że jego rękawica warta jest 6,5 tysiąca złotych. Pani Ewo, dziękujemy bardzo. Po raz pierwszy. Po raz drugi. Do ręki. I po raz trzeci. Super. Sprzedane. Pani Ewo, gratuluję bardzo. Dziękujemy za udział w naszej audycji i za 6,5 tysiąca złotych stała się pani właścicielką tej historycznej rękawicy. A za moment i dosłownie za dwie minutki ostatni finał związany z jazdą z Kajetanem Kajetanowiczem. Mieliśmy za tę jazdę 13 tysięcy złotych. Zobaczymy, ile uda się w finale uzyskać. Stay. Baby, it's cold outside. I've got to go away. But baby, it's cold outside. This evening has been. And hoping that you drop so in. So very nice. I'll hold your hands. They're just like ice. My mother will start to beautiful, worry. Watch your hurry. My father will be pacing. Listen to the fireplace roar. So really, I'd better skirt. Beautiful, please don't hurry. Well, maybe just a half a drink more. Put some records on while I pour. Neighbors might think. Baby, it's bad out there. Say, what's in this drink? No cabs to be had out there. I wish I knew how. Your eyes are like starlight to now. This spell. I'll take your hat. Your hair looks swell. I ought to say no. Mind no, if I move in closer? At least I'm gonna say that I tried. What's the sense of hurting my pride? I really can't stay. Baby, don't hold out. Baby, it's cold outside. Outside. the answer is no. Baby, it's cold outside. Your welcome has been how lucky that you dropped so nice in. And warm. Look out the window at that storm. My sister will be suspicious. Gosh, your lips look delicious. My brother will be there at the waves door. Upon the tropical shore. My maiden aunt's mind is so vicious. Your lips are delicious. Well, za 7 minut godzina 7 w tym pięknym klimacie przy pięknej piosence przechodzimy do... Baby, outside quite cold. Rzeczywiście mamy mroźny wieczór, ale tutaj w Trójce to jest wieczór bardzo gorący. Specjalna audycja Trzecia Strona Medalu kończy się finałem jazdy z Kajetanem Kajetanowiczem. To jest w tej chwili, można by powiedzieć, taka wisienka na torcie, o którą powalczą Marcin i Andrzej. Panie Marcinie, pan oferował 13 tysięcy złotych, dobrze? Zgadza się. I pan, panie Andrzeju, 13 333. Dokładnie. A w panów przypadku to jest miłość do samochodów i chęć spróbowania czegoś super, czy któryś z panów już miał okazję jeździć i tak go to wciągnęło? Panie Marcinie? A nie miałem, ale chciałbym. No, to jest naprawdę o co walczyć. Panie Andrzeju? No, jestem bardzo zdeterminowany, ponieważ to ma być prezent dla żony. O, la la, no to jak wysiądzie od Kajtka z samochodu żona i wsiądzie do pana, to spodziewam się, że może nie być zachwytu, ale te kilka minut w samochodzie to naprawdę jest coś wspaniałego. Panie Marcinie, pan oferował 13 tysięcy złotych, głos teraz po pana stronie. 13 500. Pan Marcin, 13 500, panie Andrzeju? No, 400. Prosto dramaturgię. 13 900 zatem, tak? 14 000. A, 14 tysięcy. 14 500. 14 500 od pana Marcina. Co na to pan Andrzej? 15 000. Jest 15 od pana Andrzeja i pan Marcin musi teraz podbić tę sumę. 15 333. Oryginalnie. Tak. I pan Andrzej? 16 333. A żona siedzi i zagryza palce. 16 333 to jest w tej chwili oferta pana Andrzeja. Pan Marcin się zastanawia i w tej chwili musi powiedzieć, przebija czy nie? No oczywiście, 16 500. No, 16 500 dla pana Marcina. I teraz pan Andrzej ma głos. 17 333. A żona zagryza palce. Panie Marcinie, gratuluję panu Andrzejowi. Ha, ha, czyli jednak żona pana Andrzeja. Już słyszymy tam ten okrzyk radości. Wspaniale, gratulujemy i liczymy, że pani się podzieli z nami swoimi wrażeniami. Panie Marcinie, przede wszystkim dziękujemy bardzo za znakomitą walkę. 16,5 tysiąca złotych okazało się niewystarczająco, ale może się uda za rok w naszej licytacji, może za dwa. To wszystko w rękach Kajetana. Zobaczymy, jaka będzie jego rajdowa przyszłość. A panu, panie Andrzeju, bardzo gratulujemy i dziękujemy w imieniu Fundacji Nasze Dzieci. 17 333 zł za kilka minut emocji, ale jakich emocji? Żono, panie Andrzeja, naprawdę zazdroszczę. I no i trzeba tylko będzie potem znaleźć odpowiedni termin. Będziemy się z panią i z panem kontaktować. Bardzo państwu dziękujemy za wspólnie spędzone dwie godziny. Efekt jest następujący. Moment, musimy sprzedać. 17 333 zł za jazdę z Kajetanem Kajetanowiczem dla pana Andrzeja. Raz, dwa, trzy, sprzedane. 9,5 tysiąca za zestaw Adama Bieleckiego. 8,5 tysiąca za zestaw mistrzowski, 6 333 zł za zestaw Stefana Antigi, 13 333 zł za kij snukerowy, 6,5 tysiąca za rękawice bokserskie i zdaje się, że ktoś chce kupić jednak rękawicę, którą podarował nam Witalii Kliczko. To w będzie zasadzie dla... podarowała.